Nim zgaśnie dzień naszych marzeń, odmień kształt. Nim zgaśnie dzień, daj piękniejszy wokół świat. Nim zgaśnie dzień, otocz nas ramieniem łok i przyjmij tu w domu czterech świata stron. Nim zgaśnie dzień, ubierz w słońce okna miast. Nim zgaśnie dzień dnia urody, naucz nas. Nim zgaśnie dzień, daj nam pewność rąk i serc i jasną twarz przez zwątpienia. Pomóż nieść czasie nasz, czasie nasz. Daj nam przyjaźń na dobre i złe. Czasie nasz, czasie nasz. Otwórz serce, gdy korycz na dnie. Czasie nasz, czasie nasz. W naszych myślach niepokój ten sam. Czasie nasz, czasie nasz. Jedna droga i tobie, i nam, i nam. Nim zgaśnie dzień, wzrok młodości rozpal znów. W naszych myślach niepokój.